jestem na to za słaby, by o tym porozmawiać. Ogólny sąd, ogólny sąd, ogólny sąd na to nie pozwala. Ogólny sąd i siaki, a my, proszę państwa, przeniesiemy się do niemieckiej, no, do Republiki Federalnej Niemiec, czyli NRF-u, bo to wtedy tak się nazywało, kiedy jeszcze istniało właśnie NRF, i do tego DDR, czyli Dedry, potocznie zwane NRD-ówkiem. No, kraje niemieckie, niemieckojęzyczne, a jednak przedzielone murem w tamtych czasach, w czasach zimnej fali, nowej fali, powstawały zespoły bardzo ciekawe, zresztą po jednej i po drugiej stronie muru. Tu akurat będziemy słuchać zespołu z tej drugiej strony muru, czyli z tej zachodniej, z wolnego świata. X mal Deutschland, czyli X razy Niemcy. Widać, że to hasło jakoś tam nie umiera, nawet w zestawieniu tak zwanym niby cynicznym podejściu do rzeczywistości. Jednak gdzieś ta taka afirmacja funkcjonuje. Polar Licht i X-Mal Deutschland. No właśnie, a my pozostając w tych samych czasach, bo to mniej więcej równolegle się działo, choć może było lekkie przesunięcie, ale nie ma to aż takiego wielkiego znaczenia, ponieważ biorąc pod uwagę to, jak byliśmy jednak zapóźnieni w czasach PRL-u, tak też w muzyce akurat mniej więcej wszystko działo się równolegle, powstawały, choć oczywiście nie w takiej ilości jak na Zachodzie i nie zostały też zarejestrowane zespoły, które powstawały w Polsce za żelazną kurtyną, choć było ich bez liku i muszę powiedzieć, że poziom był naprawdę wysoki pod każdym względem i warsztatowym, ale przede wszystkim tym, co ludzie chcieli przekazać w swojej twórczości. Takim przykładem był zespół Siekiera, którego teraz posłuchamy w utworze Ludzie Wschodu. 10 minut po godzinie 5, Trójka budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Słuchaliśmy Siekiery, Ludzie Wschodu, a przed nami coś, co myślę też wpłynie bardzo pozytywnie, choć sam tekst może nie jest taki optymistycznie nastrajający, bo jednak chodzi o to, że coś się złego dzieje w stolicy Wielkiej Brytanii, czyli w Londynie, w wykonaniu zespołu, który już wcześniej był opisany przez zespół Crass, czyli zespół Kles, występuje tutaj jako ten, który zdradził ideę punk rocka, ale już Kles jako Kles wcale niespecjalnie na to zwraca uwagę i teraz zagrają dla Państwa London Calling. Występując w filmie razem z gitarzystą z U2, proszę Państwa, z gitarzystą Led Zeppelin, Jack White tylko ugruntował swoją pozycję, stając się jednym z ważniejszych wykonawców, ale też i samych gitarzystów. Oczywiście w odróżnieniu do dwóch pozostałych, on jest minimalistą, nawet podczas filmu pokazuje, tutaj, jak zrobić instrument strunowy przy pomocy deski, dwóch gwoździ, jednego przetwornika, który też doskonale brzmi i zupełnie nie odbiega od tego, co uzyskuje, dajmy na to, właśnie król sprzętu, czyli gitarzysta z YouTube, który do samej modulacji dźwięku swojego instrumentu używa tony chyba przetworników różnego rodzaju, które są ustawione w szafach za nim, pod nogami tylko istnieją, funkcjonują takie przekaźniki, wyłączniki i przełączniki, które są skupione w jednym wielkim sterowniku, proszę Państwa. I tak właśnie wygląda różnica pomiędzy Jackiem White'em a gitarzystami starszej daty tu w projekcie, który zresztą zrobił furorę i cały czas myślę, że jest przyczynkiem do czegoś, co powstanie, ciekawych rzeczy, bo Jack White akurat jest osobą bardzo kreatywną. Did That Weather i I Feel Love Every Million Miles. Look! 19 minut po godzinie 5. Mongolia może nam się wydawać bardzo odległym krajem i rzeczywiście tak jest. Jest dosyć daleko. Podróż pociągiem zajęłaby nam chyba 7, a może i 10 dni. Być może jest to miejsce bardzo oryginalne i odbiegające od naszych standardów. Jednak oczywiście tam oni mają swoje zasady i to wszystko jakoś funkcjonuje. Zresztą muzycznie dzieje się tam bardzo dużo ciekawych rzeczy, które warto jest przybliżać. Myślę, że nawet taką zajawką, jaką jest język mongolski, w którym w czasie śpiewania wydaje się zupełnie inne dźwięki, jest też takie nawiązanie do XXI wieku. Coś jest też przenoszone z tradycji mongolskiej, także tutaj wszystko się zgadza. Di Hau i Wolf Totem. Rozpoczynał się i kończył kwileniem orła. To jest właśnie symbol Mongolii, tak jak zresztą i Polski, proszę Państwa. Za nami wilcy, totem i hu, a przed nami Prodigy i Wudu People. 41 minut po godzinie 5. Proszę Państwa, tak jak jest rzeka Wisła, rzeka Bug, rzeka Mississippi, czy rzeka Yangtze Chang, tak może być też rzeka basu tego niskiego rejestru, który zresztą bardzo jest ostatnio faworyzowany, jeżeli chodzi o muzykę. Underworld i River of Bass. Thank you. my, proszę Państwa, podkręcimy troszkę ciśnienie, tak jakbyśmy dolali następne podwójne espresso, mocno kofeinowe, takie, które pozwala otworzyć oczy, zresztą jest po co, piękny dzień wstał, już wszystko jest oświetlone promieniami słońca, żadnej chmurki na niebie, przed Państwem Agnostic Front i Ami Manera. Look Down the Barrel of a Gun to oczywiście utwór z repertuaru Beastie Boys, ale w tym wypadku akurat w kooperacji, w zasadzie z niespodziewanym takim, z niespodziewanym partnerem w tym wypadku jest to grupa Anthrax. Hey Beavis, remember that time we partied with Anthrax? Yeah, we were cool. Whoa, Beavis. Check out this bus. Yeah, yeah. I bet there's like some cool band on there. Yeah, yeah. Let's go check it out. I'm there, dude. Yeah, yeah. Is there anyone like cool in there? What do you two guys want? Whoa! It's Anthrax! Yeah, yeah, yeah, it's Anthrax! That's good! My name's Butthead, and this is Beavis. Yeah, yeah. Hey, what's up, guys? I'm Scott. Hi, I'm Charlie. I'm John. How you doing? Pretty good. You guys wanted to come on the bus? Yeah, whoa. Yeah. You guys, like, rule. Rule. You guys kick ass. Dude, what's up with your hair? You got a problem with my hair? How come there's no hair on the sides? I thought it looked kind of cool. I think you look like a dick. Yeah, yeah. You look like a dick. There you go. Shut up, Beavis. Don't make me kick your ass again. So, do you guys have, like, any chicks back there? Yeah, yeah, let's go check it out. Nah, I just have a bunch of photo albums. Whoa. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Show us pictures. Should we show them the photo albums? Are they naked? Oh, they're naked, all right. Whoa. Do you think you can handle it? I can handle it. Yeah, yeah. I can handle it, too. Settle down, Beavis. They're posed like letters of the alphabet. Yeah, you should see O and U. Whoa! Naked chicks! Yeah, yeah, yeah, yeah! Naked chicks! Yeah! You guys haven't seen too many pictures of naked girls before, have you? I saw Beavis' mom naked. Shut up, buddy. Yeah, so did I. I think she's Jay. Why don't you go and read some Spider-Man comics, Beavis? Hey, where'd the photo album go anyway? I think I seen that blonde kid running the back with it. Oh, man. Jerk! Butthead, you better get your friend out of there right away, man. This ain't cool at all. Beavis? Are you, like, you know, taking a dump? Yeah, yeah, yeah, yeah. Beavis, you're in there with a photo album of naked chicks and you're taking a dump? Yeah, yeah, yeah. What's up with that, idiot? These guys are gonna, like, kick our ass if you don't, like, come out of there right now. No way, buddy. Beavis? Beavis? It stinks. Can we, like, you know, hang out with you guys for, like, a really long time? Yeah, yeah, me too. Yeah. Like, come on tour with you and stuff. Yeah, right. It was really nice meeting you guys, but I think you gotta go now. Curly, come here, get rid of him. But, like, you know, maybe, like, just for a little while? No. I don't think so. Nope. I think you better get out of here before we break your legs. You got any, beer and stuff? Get out. Gotta go now. Get out. Off. Get no out. Way. Off. No out. Way. Off. Get out. No way. Off. Get out. Off. No off. Way. Off. No off. Idiots. Now look what the little guy did to the photo album. Oh, man, it's all stuck together. Get your brain, get rich. Oh, do I do in my head? Call my dealer, make it me. I tak, proszę Państwa, brzmi fantastyczna kooperacja Beastie Boys i grupy metalowej Anthrax. Jest 12, a właściwie 11 minut do godziny 6. Przed nami Black Strobe i I Am A Man. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man. I tak, proszę Państwa, dokładając jeszcze energii życiowej, która jest każdego dnia nam potrzebna w ten słoneczny poranek, Corporate Elect i Killing Joke. wydała Justyna Grabasz, realizowała Irena Dan, prowadził dla Państwa dzisiejszą audycję Trójka Budzi Jędrzej Kodymowski. Ja się już z Państwem żegnam, życząc miłego dnia. Przekazuję wszystko w odpowiedzialne ręce Łukasza Ciechańskiego. Do usłyszenia, zostańcie Państwo z nami. Wird alles sind verflucht, wird alles sind gekreuzigt und alles sind kaputt von Reichstechnologie, von Zeitökonomie, von Qualität des Lebens und Kriegsphilosophie.